ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 16। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। अनुवाद। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहते हैं। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकला है। तात्पर्य, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलाता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिषिंशी विष्णुर भुवनानि विष्णु। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतिक है। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यही से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसे कि सातवें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं। जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहते हैं, अज्ञान अवस्था में ऐसा स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि जो सच सही है, जो सत है आत्मा, उसका परिवर्तन कभी भी नहीं होता है, और जो असत है उस ऐसे वस्तुओं का परिवर्तन सदैव होते हैं। इसके पहले भगवान कृष्ण ने कहा, देहिनो स्विन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मोह्यते, कि शरीर सदैव परिवर्तन करते हैं। जैसे नवजात शिशु कुमार अवस्था प्राप्त होते हैं, उसके पश्चात यौवन अवस्था प्राप्त होते हैं, उसके पश्चात वृद्धावस्था, और उसके पश्चात मृतावस्था, मरण होते हैं। परंतु देही, देह का मालिक अर्थात आत्मा परिवर्तनशील नहीं है, तो इसलिए धीरस्तत्र न मोह्यति, जिनकी बुद्धि स्थिर है ऐसे व्यक्ति ये सब शरीर का परिवर्तन समूह देखने से विमोहित नहीं होते, क्योंकि धीर जन, ज्ञानी जन, प्रज्ञा समझते है कि केवल शरीर का परिवर्तन होते है और शरीर का अंत होते है जिसको मृत्यु बोलते हैं, और इसलिए शोक प्रकाश करने का कुछ भी आवश्यक नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल शरीर जो भौतिक पदार्थों से भौतिक प्रकृति के द्वारा गठित है उसका अंत होता है, उसका नाश होता है, परंतु स्थायी शाश्वत सनातन आत्मा का अंत कभी भी नहीं होते हैं। तो इस तत्व भगवान कृष्ण इस श्लोक में अलग परिप्रेक्ष्य कहते हैं, नासतो विद्यते भावो, जो असत है उसका सत अस्तित्व तो कभी भी नहीं होते, और जो सत है उसका नाश कभी भी नहीं होते। उभी और अपि दृष्टं तस् त्वनयोस्तत्वदर्शी भी, जो तत्वदर्शी है उसके पहले श्लोक में 13 नंबर श्लोक में इस अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं धीर, तो धीर के लिए इस श्लोक में भगवान कृष्ण दूसरे शब्द कहते हैं तत्वदर्शी। तो कैसे हम धीर हो सकते, कैसे हमारा मन स्थिर हो सकते? बहुत बार भक्तों पूछते हैं तो हम महामंत्र जाप करते हैं तो फिर भी मन अस्थिर रहते हैं, तो कैसे मन स्थिर हो सकते? तो ये सभी श्लोकों से हम इसके बारे में कुछ उपदेश मिलते हैं कि तत्व दर्शन से मन स्थिर हो सकते। तो इसलिए कीर्तन के साथ श्रवण करने की आवश्यकता है, नहीं तो यदि हम तत्व आदर्शी है अथवा यदि हम अतत्वदर्शी है, यदि हम सत्दर्शी है, यदि हम सत का आदर्शी है या असत्दर्शी है, तो मन कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। यदि हम सत आदर्शी है तो हरे कृष्ण कहने में हम केवल असत का चिंतन करेंगे। असत क्या है? वो सब कुछ जो इस भौतिक पदार्थों के संबंध में है। अतत्व दर्शन या तत्व आदर्शन है इस प्रकार की दृष्टि, जगत दर्शन कि इस जगत मेरा भोग करने का स्थान है, तो मैं कौन हूं? जब तक हम नहीं समझते मैं कौन हूं, तब तक हम जगत दर्शन करेंगे, हम गलत धारणा से सोचेंगे कि इस शरीर में हूं और सब कुछ जो इस जगत में है सब कुछ मेरे भोग्य वस्तु है, और इस प्रकार मोहित होने से हम माया का वश में सदैव रहेंगे। तो इस माया वशित अवस्था में यदि हम हरे कृष्ण कहेंगे तो वो अच्छा है, उससे हमारा कल्याण होगा, परंतु यदि हमारा स्पष्ट ज्ञान नहीं है कृष्ण कौन है, मैं कौन हूं और हम दोनों में हमारा क्या संबंध है, हम हरे कृष्ण कह के भी तो कभी भी माया से मोहित हो सकते, हमारी भक्ति में निष्ठा तो नहीं होगी। तो इसलिए भगवद गीता का तत्व ज्ञान जो भगवान कृष्ण हमको प्रदान करते हैं भगवद गीता के द्वारा, तो ये सब समझना चाहिए। भारतवर्ष में बहुत भक्ति आचार्य आए थे और उनका सुप्रदान से आज तक वो भक्ति संस्कृति चल रही है भारत में, परंतु जो वास्तव वैष्णव आचार्य है जो धीर तत्वदर्शी जो स्थित प्रज्ञ है, हमको भक्ति भावना के साथ भगवान कृष्ण के प्रदत्त तत्व ज्ञान प्रदान किया है। तो उस प्रकार तत्वदर्शी से हमें तत्व ज्ञान श्रवण करना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी है जो ये सब तत्व भगवत तत्व शक्ति तत्व भक्ति तत्व जीव तत्व तो ये सब समझते हैं और ये सब तत्वों का परस्पर संबंध क्या है, तो जो सब समझते हैं तो हमको समझा सकते हैं, इसलिए उनके चरण में प्रणिपात दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, और ऐसे तत्वदर्शियों से हमें यथार्थ प्रश्न करना चाहिए तत्व ज्ञान के बारे में। तो इस प्रकार यदि हम तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो तत्वदर्शियों से, तो हमारी भक्ति जो है तो वो कभी भी स्थिर नहीं हो सकती। तो आजकल हिंदुस्तान में, विशेषकर उत्तर भारत में जिसमें हिंदी भाषा प्रचलित होती है, बहुत चर्चा हो रही है एक बॉलीवुड मूवी के बारे में जिसका नाम है ओ माय गॉड, जो मैं नहीं देखा लेकिन उसके बारे में सुना कि उसका देखने से बहुत लोग जो पहले भक्तिमान थे अभी विमोहित हो गया है और उनकी भक्ति में जो श्रद्धा जो थी तो नष्ट हो गया है एक बॉलीवुड मूवी देखने से। और भागवत गीता में जो विश्वास जो था वो टूट गया है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? तो यही प्रमाण है कि वो लोग जो एक बॉलीवुड मूवी देखने से उनकी श्रद्धा टूट गई है, तो ऐसे व्यक्तियों तो कभी भी भगवद गीता का तत्व ज्ञान समझने का प्रयास नहीं किया। तो वो श्रद्धा जो थी तो बहुत हल्की श्रद्धा थी। दो प्रकार की श्रद्धा है भक्तिनाथ ठाकुर हमको बताए, एक है लौकिक की श्रद्धा और दूसरी है शास्त्रीय श्रद्धा। लौकिक की श्रद्धा ऐसी है कि सब लोग मंदिर जाते हैं, सब लोग भगवान में भरोसा है, तो मुझे भी ऐसा कर, मैं भी मंदिर जाता हूं और मुझे भी भगवान में भरोसा करता हूं। लेकिन किस लिए मंदिर जाना है, किस लिए और कैसे भगवान में भरोसा रखना चाहिए तो कभी भी नहीं पूछते। तो सब लोग ऐसे करते इसलिए मैं भी करता हूं। तो जिनकी वास्तविक श्रद्धा है भगवद गीता में, तो खाली मैं भगवद गीता को, मैं हिंदू हूं इसलिए मुझे भगवद गीता को मानता हूं, तो ऐसे नहीं कहते। तो भगवद गीता में वो ज्ञान जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं। और जो भगवद गीता में रुचि लेते हैं तो कभी भी बॉलीवुड मूवी या कोई भी मूवी देखने के लिए नहीं जाते, वो पहली बात है। तो किस प्रकार की श्रद्धा है कि जो ये सब मांसाहारी व्यभिचारी बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर का मूवी देखने से उनकी श्रद्धा टूट जाते हैं? हमारे सब आचार्यों जो है, जो जिनके चरित्र पूरा आदर्श है, जिनके चरित्र एक भी कलंक नहीं है, जो जिनके चरित्र से हम समझ सकते हैं कि वे पूरा शुद्ध है, तो उनकी शिक्षा छोड़ के हम शिक्षा लेते हैं ये सब मांसाहारी शराब पीने वाले व्यभिचारी नास्तिक लोग से, जिनका उद्देश्य फिल्म बनाने से उनका उद्देश्य लोक हित नहीं है, अपना जेब का हित वही उद्देश्य है, पैसा कमाने का उद्देश्य। और जो भगवत द्वेषी है, तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण हमको नहीं कहते हैं तो अंधविश्वास से भक्ति करो। भगवद गीता में अंधविश्वास का समर्थन नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन को और सभी तत्व ज्ञान की व्याख्या किया है, तो अंधविश्वास ठीक नहीं है। और अंधा अविश्वास वो भी ठीक नहीं है। लोग जिनके पहले अंधविश्वास था हिंदू धर्म क्या है कोई अच्छी तरह नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हिंदू शब्द तो कोई शास्त्रीय शब्द नहीं है। तो जिनके पहले अंधविश्वास था तो अभी वो फिल्म देखने से अंधा अविश्वास है, तो दोनों अभी अंधा अविश्वास से अंधा विश्वास अच्छा है। आगा वो विश्वास तो सत वास्तु में है, परंतु परम विश्वास है शास्त्रीय श्रद्धा। तो इस भगवद गीता में श्री कृष्णा हमको ऐसे नहीं कहते जो मैं भगवान हूं और जो मैं बोलता हूं उसको विश्वास करो, ऐसे नहीं कहते। भगवद गीता में भगवान कृष्णा हमको तत्व ज्ञान देते हैं, भगवद गीता में भगवान कृष्णा ज्ञान और विज्ञान देते हैं। तो विज्ञान कैसे है, कैसे ये भगवद गीता विज्ञान है? जो लोग भगवद गीता एक बार अध्ययन नहीं किया तो ऐसे लोग तो आसानी से भगवद गीता को छोड़ दे सकते, परंतु जो लोग भगवद गीता ने पढ़ा तो जानते हैं कि इसमें उत्तम ज्ञान है। जैसे इस श्लोक में तो एकदम साइंटिफिक है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत है, जो भौतिक पदार्थों के परे है, जो आध्यात्मिक है, उसका स्वभाव सनातन है। तो देखिए उभय अपि दृष्टों स्वयो तत्वदर्शी भी, जो तत्वदर्शी है वो परम वैज्ञानिक है, वो सब कुछ ठंड दिमाग से विचार करते हैं। ठंड दिमाग तो नहीं हो सकते बॉलीवुड मूवी देखने से, वो भ्रष्ट बुद्धि हो सकती। तो सब कुछ देखने से, पूर्व काल की ऋषियों सब कुछ देखने से क्या सिद्धांत निष्कर्ष निकला कि इस भौतिक जगत में सब कुछ परिवर्तनशील है। इस भौतिक पदार्थों से घटित सब कुछ जो है उसका स्वभाव है असनातन अस्थाई। तो इसलिए समझना चाहिए कि जो आध्यात्मिक है, जिसका स्वभाव भौतिक नहीं है, तो वो सनातन है। देह और इसके पहले 13 नंबर श्लोक में कि देह परिवर्तनशील है और देह का अंतिम परिवर्तन का नाम है मृत्यु, परंतु देही भी है, अर्थात ये स्थूल पदार्थों से घटित शरीर का प्राण आत्मा से आते हैं। वो आत्मा को देही बोलते हैं और देही जो आध्यात्मिक आत्मा है उसका स्वभाव सनातन है। इसका अर्थ है कि इस शरीर का जन्म के पहले आत्मा जो मैं हूं, जो आप है, मैं था, आप थे, ईश्वरीय का फायदे के पहले हम थे, ईश्वरीय का अंत के पश्चात हम रहेंगे। तो ये अंतर है सत और असत में, आध्यात्मिक और भौतिक में। तो ये भगवान श्री कृष्ण की प्राथमिक शिक्षा है और इस प्रकार विज्ञान के द्वारा भगवान कृष्ण संक्षेप में 700 श्लोक में हमको पूरा आध्यात्मिक ज्ञान का प्रदान करते हैं। तो इस भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं और कुछ उदाहरण देता हूं तो कैसे भगवद गीता का ज्ञान तो अंधविश्वास का तत्व नहीं है, ये पूरा वैज्ञानिक है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत के दो मुख्य लक्षण है, क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। इस भौतिक जगत दुखमय है तो कैसे दुखमय है? अन्य श्लोक में श्री कृष्ण व्याख्या करते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ज्ञानी जन सदैव देखते हैं कि सब प्राणी जो इस भौतिक जगत में है तो सब प्राणी ये चारों दुखों से सदैव पीड़ित रहते। ये चारों क्या है? जन्म मृत्यु जरा, जरा का अर्थ है वार्धक्य और व्याधि। तो यही विज्ञान ही है, ये एक व्यक्ति का मत नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है। कौन अस्वीकार कर सकते कि सब प्राणी पीड़ित है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों से? कोई है यहां जो बोल सकते कि मुझे कभी भी बीमार नहीं होते, मुझे बुढ़ापा नहीं होगा, मुझे मृत्यु नहीं होगा? हम ऐसे ही बोल सकते, लेकिन ऐसा कहना पागलपन है। तो ये सब विज्ञान है। दुखालयम अशाश्वतम, कुछ भी इस भौतिक जगत में नहीं रहेगा और इस जगत भी नहीं रहेगा। प्रलय का समय बहुत बाद में होगा, लेकिन होगा। तो इस प्रकार भगवद गीता में तो अंध विश्वास का तत्व नहीं है, वो पूरा साइंटिफिक है। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणे गवि हस्तिनी शूनि चाव स्वपाके च पंडिता समदर्शन। कौन पंडित है? पंडित आजकल हम बोल, अगर कोई ब्राह्मण जाति के लोग आते हैं, कुछ सुबह का समय आते हैं, उस हर ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, कुछ पूजा का प्लेट लेके अगरबाती कुछ आशीर्वाद सबको देते, कुमकुम लगाते, ऐसे लोग को पंडित बोलते। लेकिन ऐसा व्यक्ति तो पंडित नहीं। पंडित कौन है? जो पंडित है जो देखते हैं कि एक विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, अच्छा अर्थात चरित्रवान ब्राह्मण एक प्रकार का प्राणी है, गावी एक प्रकार का प्राणी है, हस्तिनी अर्थात स्त्री हाथी, शुनि अर्थात कुत्ता और स्वपाकी। स्वपाकी का मतलब ऐसा नीच जाति लोग जो कुत्ता का मांस खाते हैं। तो ये सब अलग अलग प्रकार के प्राणी है, परंतु पंडित जन देखते हैं कि वो आत्मा जो सबके अंदर है वो सब एक ही प्रकार के आत्मा है। तो ये आध्यात्मिक विज्ञान है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम्। ये चातुर्वर्ण जो है वो भगवान की सृष्टि है, और ये सब वर्ण जो आजकल अंग्रेजी में कास्ट बोलते हैं, ये सब वर्ण कि क्या क्या लक्षण है इसका वर्णन है भगवद गीता में। जैसे ब्राह्मण शमोदमथपशोचम शांतिर आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो एक प्रकार के व्यक्ति है मानव समाज में, अति दुर्लभ है इस कली काल में, फिर भी है, जिनके स्वाभाविक गुण है और वो सब स्वाभाविक गुणों के अनुसार काम करते, तो सत्व गुणी है। कैसे? इंद्रिय दमन करते हैं और मन मानसिक वृत्ति का दमन करते, ऐसे स्थिर होते, स्थिर बुद्धि होती है। तो शमो दम तपस्याशील होते हैं, शमो शोच जो स्वच्छता रखते हैं, क्षमा क्षमा कहते हैं तो विचलित नहीं होते हैं, स्वाभाविक भौतिक क्लेशों के बीच तो विचलित नहीं होते, शांति इस प्रकार सब कुछ सहन करते हैं। आर्जवा अर्थात उनके व्यवहार एकदम स्पष्ट हो, ऐसे चीटिंग बाजी धोखाबाजी ऐसे नहीं करते हैं, और शास्त्र ज्ञान है और साक्षात्कार भी है, तो ऐसे व्यक्ति ब्राह्मण बोलते हैं। और शौर्य तेज तृतीय दक्ष युद्ध चापि अपलायनम दानं दमश्च दानम ईश्वर भावश्च क्षत्रं कर्म स्वभावजम। और एक प्रकार के व्यक्ति है जो जिनके तेज है, धृति दक्ष है, जो वीर है, युद्ध में भाग नहीं जाते, द्विति दक्ष तेज वीर और दानी है, मतलब उदार है, ईश्वर अभाव नेचुरल लीडर स्वाभाविक नेता होते, तो ऐसा व्यक्ति क्षत्रिय बोलते। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति है बनिया जैसे, जिनके स्वाभाविक प्रवृत्ति है ऐसे, तो कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, तो ऐसे व्यक्ति वैश्य बोलते, तो कृषि गौरक्ष और व्यापार करते हैं स्वभाव से। और परिचार्यात्मकम कर्म शूद्र कर्म स्वभावजम, वो दूसरों की सेवा करना स्वभाव जो है उसको शूद्र बोलते। तो इस प्रकार मानव समाज में ऐसे चार प्रकार के श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, तो ऐसा सर्वत्र दृश्यमान है। तो ऐसे भगवद गीता में श्री कृष्ण तो एक मत नहीं बोलते हैं, या अंधविश्वास के लिए कुछ भी नहीं बोलते, तो हमको वैज्ञानिक रूप के अनुसार तत्व दर्शन प्रदान करते हैं। तो जो भगवद गीता का अध्ययन करते हैं और सुनते हैं तत्वदर्शी जनों से, अर्थात जो सदगुरु से शिक्षा लेते हैं, तो ऐसा व्यक्ति तो कभी भी विचलित नहीं होगा नास्तिक जनों का कुप्रचार से। तो सही है कि दुनिया में बहुत बहुत ढोंगी है जो साधुगिरी करते हैं, ऐसा है, लेकिन चूंकि बहुत ढोंगी है, धोखाबाजे वाले हैं, तो उसका अर्थ नहीं है कि वास्तव साधु तो नहीं है। चूंकि भक्ति का नाम है, धर्म का नाम है, तो ज्यादा तथाकथित साधु तो सिर्फ उनके शिष्यों का लूप मार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यही प्रमाण है कि वास्तव तत्व ज्ञान तो नहीं है। तो भगवद गीता में क्या ज्ञान है इसको सिखाना चाहिए। और विशेषकर श्रील प्रभुपाद का एक उद्देश्य था भगवद गीता और श्रीमद् भागवत ज्ञान सिखाने से वास्तव ब्राह्मण और वास्तव भक्त बनाना। तो इसका अभाव से लोग जो भक्ति करते हैं तो उनकी भक्ति में अज्ञान का कारण से तो सही निष्ठा नहीं होगी। तो शायद अच्छा होगा जो लोग जो अभी नास्तिक बन जाते हैं वो फिल्म देखने से, तो शायद वो अच्छा होगा, क्योंकि पहले लोग जिनकी अंधविश्वास था, तो जिनकी श्रद्धा थी साईं बाबा में, श्री श्री रास्को में, अम्मा और ये सब ढोंगी में, तो अभी अविश्वास करते हैं। तो शायद ऐसे लोग को हम वास्तव ज्ञान प्रदान कर सकते हैं जो पहले सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो हम सहमत हैं कि हिंदू धर्म का नाम है और सभी धर्म का नाम है तो ज्यादातर धोखाबाजी चलते है। और एक्चुअली शास्त्र में ऐसा कहना है, श्रीमद् भागवत में शुरुआत में भगवान वेदव्यास कहते हैं कैतव धर्म प्रोजित अत्र, इसमें इस श्रीमद् भागवत में धोखाबाजी धर्म पूरा प्रक्षिप्त होते। इस श्रीमद् भागवत में वास्तव सत्य ज्ञान का प्रदान होता है। तो हम हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं है। हिंदू का क्या मतलब है? हिंदू का मतलब मायावादी, कर्मकांडी, साईं बाबा, ढोंगी बहुत। और हम भगवान वेद व्यास की कृपा जो और विशेष स्फुरित थी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से, और जो और भी बहुत प्रकाशित हो गए है श्रील प्रभुपाद से, हम वो ही कृपा का एक बूंद के प्रार्थी है। तो भगवान वेद व्यास हमको सत्य मार्ग प्रदर्शन किया है, और वो सत्य मार्ग श्रील प्रभुपाद विशेषकर श्रीमद् भागवत गीता यथारूप का प्रचार हमको प्रदान किया है। तो श्रील प्रभुपाद जो सत्य प्रचार के संप्रदाय के एक आदर्श आचार्य थे, तो हम जो कहते हैं कि हम श्रील प्रभुपाद के शिष्यों और उप शिष्यों हैं, तो हमें श्रील प्रभुपाद जैसे सत्य प्रचार करना चाहिए। तो हिंदू जो है उनकी संस्कृति से उनकी स्वाभाविक भावना है, स्वाभाविक रुचि है भक्ति धर्म के लिए, तो उनको भक्ति धर्म प्रचार करना थोड़ा आसान होते हैं नास्तिकों से, मुसलमान से, क्रिश्चियन से। और इसलिए विशेषकर आजकल भारत में हम देखते हैं कि बहुत लोग इस्कॉन के साथ जुड़ी हो गया है। इतना सा अमेरिकन लोग, ऑस्ट्रेलियन लोग तो नहीं है, लेकिन भारत जैसे नहीं है, क्योंकि भारत में वो भक्ति धर्म की संस्कृति बहुत पूर्व काल से आ रही है। परंतु यदि हम हल्का रूप से प्रचार करेंगे केवल सेंटिमेंटल जैसे, तो हम सत्यवादी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति विनोद ठाकुर के संप्रदाय में नहीं होंगे, हम उनके अनुयायी नहीं होंगे, हम अम्मा श्री श्री इत्यादि सब दुर्धा जैसे होंगे। और ऐसे यदि हम प्रचार करेंगे तो लोग जो आते हैं श्रील प्रभुपाद का इस्कॉन में, उनकी भक्ति निष्ठा तो कभी भी मजबूत नहीं हो सकती, और इसलिए उनकी रुचि मूवी देखने के लिए रहेगी, और ऐसे मूवी देखने से उनकी श्रद्धा तो टूट जाएगी, क्योंकि वो श्रद्धा तो शास्त्रीय श्रद्धा नहीं थी, लौकिक श्रद्धा थी। तो हम जगत में स्थापना करने चाहते हैं उस सत्य ज्ञान। उस सत्य ज्ञान क्या है? कृष्ण भगवान है। तो कैसे कृष्ण भगवान, कैसे हम बोलते कृष्ण भगवान है और दूसरे लोग बोलते नहीं शिव भगवान है, साईं बाबा भगवान है, सब भगवान है, मैं भी भगवान हूं, और कुत्ता की ताती वो भी भगवान है। तो यदि हम बोलते कृष्ण भगवान है, हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक, नहीं खाली बोलना नहीं, वो तो नहीं चलेगा। यदि हम श्रील प्रभुपाद के वास्तव शिष्य है तो पूरा स्थापना करना चाहिए शास्त्र प्रमाण के अनुसार, कैसे कृष्ण भगवान है और साईं बाबा तो भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप भगवान है कि नहीं? आप भगवान नहीं है, कोई दूसरे भगवान नहीं है, केवल कृष्ण ही भगवान है। तो ये हमारा सांप्रदायिक मत नहीं है, ये सत है। नासते विद्यते भाव, नासतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः, ये सत है। तो पूर्व काल में आप जितने, भूतकाल में आप जितने, पूर्व काल में आप जाएंगे आप देख सकते हैं। तो इस सृष्टि का समय के पहले, इस जगह की सृष्टि के पहले भी भगवान कृष्ण भगवान थे, और इस पूरा ब्रह्मांड का पूरा संहार के पश्चात कृष्ण भगवान रहेंगे। तो क्या प्रमाण है? शास्त्र प्रमाण। तो यदि हम शास्त्र के अनुसार, वैज्ञानिक रूप के अनुसार, क्योंकि शास्त्र जो विज्ञान ही है, शास्त्र तो कुछ हल्की कहानियों सिर्फ नहीं है, वो सब कहानियों शास्त्र में है, वो भी वो सब बहुत गंभीर ही है। तो इस प्रकार हमें प्रचार करना चाहिए, जिससे लोग जो कहते हैं मैं प्रभुपाद का संप्रदाय में हूं, तो ऐसे व्यक्तियों पूरा निष्ठ होंगे, पूरे स्थिर होंगे। श्रील प्रभुपाद की प्रदत्त वाणी जो भगवद गीता यथारूप में संकलित है, तो उसके अनुसार इस प्रकार हमारा प्रचार होना चाहिए। तो क्या ये एक भी तमाशा है, ये सब बॉलीवुड मूवी तमाशा है, और एक भी बड़ा तमाशा है कि वो एक मूवी देखने से लोग का विश्वास पूरा नष्ट हो जाता है, वो भी बड़ा तमाशा है, माया की तमाशा है। तो हम माया से मुक्त होना चाहते हैं, वो संभव है भगवद गीता यथारूप से शिक्षा ग्रहण करने से संभव होते हैं। और वो शिक्षा कैसे गृहित होते हैं? तो गुरुजन के द्वारा। गुरु का मतलब नहीं है अच्छे कहानी बोलने वाला, कहानी बोलने वाला, गुरु का मतलब नहीं है जो केवल हंसते है और आशीर्वाद देते, आशीर्वाद देते पैसा लेते, ऐसे गुरु। गुरु कौन है? ज्ञान प्रदान करने वाला, ज्ञान प्रदाता, हरे कृष्ण। इसके बारे में कोई प्रश्न है क्या? तो इस प्रकार अगर कोई आपको कहेंगे कि ओ माय गॉड से मैं ओ माय गॉड बोलता हूं और गॉड में विश्वास नहीं करता, तो ऐसे कहो कि भगवद गीता में क्या है आप जानते हो, वो विज्ञान ही है, वो हल्का विश्वास का वस्तु नहीं है। तो बहुत ढंगे होते हुए भी तो सद्गुरु भी है। और आप कितना बड़ा मूर्ख है कि एक बॉलीवुड मूवी देखने से आपका पूरा मन परिवर्तित हो गया है, आपकी खुद की बुद्धि नहीं है, खुद का विचार नहीं कर सकते, वो सब कुछ जो बॉलीवुड मूवी आते है आपको विश्वास करते हैं। तो अगर आप ऐसे विश्वास करते हैं तो आप सच मूर्ख हो, ऐसे कहो, खुद की बुद्धि नहीं है, खुद का विचार नहीं है, जो टीवी में आता है हम विश्वास करते हैं, तो कितना बड़ा मूर्ख तुम हो। हम भगवद गीता में जो कृष्ण कहते हैं वो हम विश्वास करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण सत्यवाणी कहते हैं। और ये सब टीवी मूवी में वो सब जो आते हैं वो सब असत है, ये सब लोग अज्ञानी है, तो नहीं जानते जीवन का क्या उद्देश्य है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं यानी कि आत्मा बोल रहे हैं, यानी आत्मा बॉडी के अंदर हम रहते हैं, तो बॉडी का जो भी वो लाभ होता है, नुकसान होता है, कुछ भी मतलब परिस्थितियां चाहते हैं, तो उससे हम बीस घंटे से हो सकते हैं सदा। क्या डिटैच? सुखे दुखे समय कृतवा, कैसे डिटैच्ड, अनासक्त होना। तो ऐसे ही समझना चाहिए कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं, वो सब कुछ जो आते जाते आगमा पायन आते जाते सब कुछ अनित्य है, मात्र स्पर्श कौंतया शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पायन नित्य स्थितिक्षस्व भारत। तो जैसे ही गर्मी का मौसम लगभग समाप्त है, तो गर्मी का मौसम में हम गर्मी से पीड़ित थे, तो सामने है शीतकाल और शीतकाल में हम शीत से पीड़ित होंगे। तो शीतकाल में ऐसे समझना चाहिए कि ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा, इसके बाद गर्मी का मौसम आएगा। तो इस प्रकार वो दुख जो हम अभी अनुभव करते हैं तो वो नहीं रहेगा, तो इसलिए उसको सहना पड़ेगा। ये परामर्श है भगवद गीता में। तो ये सब आगमा अपायना आते ही जाते सब अनित्य है, आगमा अपायना नित्य, इसलिए तितिक्ष सहना पड़ेगा। मैं ईश्वरीय नहीं हूं, तो इसलिए ईश्वरीय में क्या जो भी होते हैं तो उसको इतने सा गंभीरत्व से ग्रहण नहीं करना चाहिए। ईश्वरीय का आप पोषण पालन करना चाहिए, जिससे ईश्वरीय हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जितने भी हम प्रयास करते हैं तो शरीर का अंत होगा। यदि हम सोचते हैं इस शरीर का उद्देश्य है भोग करना, तो हम आसक्त होंगे शरीर पर। यदि हम जानते हैं कि भगवान मुझको ईश्वरीय दिया है उनकी सेवा करने के लिए है, और भौतिक प्रकृति के नियम के अनुसार जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब शरीर की स्थितियों है और ये सब सहना पड़ेगा, तो हम अनासक्त होंगे ऐसे। हरे कृष्ण। All right, Hare Krishna.